mos të bojna punën problem. Qofse t'jem dhe ty, hajde këzem. Nuk om dasht një hish, a zemra nuk dhem. Ves një herë, e përdori fjallin lem. Gëllë si cërvetën me një nalë të kishu. Shumë me mirë jem e sy e t'u binotizu. Me fërka dhe shpirti pa u ofendu. Ma një merva, se sa unë e dhe t'u shumë. Gjejt fem në ty e mësume, e në kryën t'infektume. Vesh respekt për bëf e qume. Kurja frosh nga t'bot, si më kone mjume. Me dy kila shmink e shmëngume. E këqyr ma fell, do kujt si më kone vizatume. Ndikush të vrejnë, po të sy, kejt sajnë t'i kosh grume. Qës besën, këtujnë sajnë t'vërtetume. Qipi dhe e ko kryt, soni pulle. Kur s'din qa dën, del një bali kec. Qiko, pare do kujt si një dreq. Mos arro, për ma se koni ma hon vet. Me dymi vita e të vet, veç me një krevet. Shumë jasht, dini kejt jasht. Respekton edhe beson me qenë kur dënë.